Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast szuper speciális kiadása. Honnan jelentkezünk, hölgyek, urak? Kölnből. Nem is Kölnből, hazudik. Ennyi. Bonnból. Bon. De a Gamescomról tulajdonképpen. Nem, még a Defcomról. Gamescomról csak holnap. Hoppa. Milyen nap van ma? Hétfő. Nem szerda. Nem. Augusztus 19-e van hétfő, a Defcon második napja, és a Gamescom nem. Előestéje. A Defcon harmadik napja? Nem, ma. De 17-én indult. 18. Nem, 17-én indult. Hú, de felkészültek vagyunk. Veszünk össze. A weboldalra 17-e van kiírva, nekem van igazam, csak azért is. Ah. Jó. Mert én nem tudok kamu honlapot felkezdeni. Ma volt a Defcon utolsó napja. Ez megdönthetetlen tény. Nagyon-nagyon. És a Gamescom előestéje, ez is megdönthetetlen tény. Nem mutatkoztunk be, ismételten. Onnan indulunk. Sziasztok, Csere Krisztián Gábor Stinger. Váradi Dániel Nes. Simon Klára Siklara. Géci Attila Maszkó. Nem. Somosi László vagyok, Liquid. Maci megint nincs itt. Ezt a poént tavaly is elsütötte. De a Maszkó itt van velünk 5-ként, a szívünkben. A szívünkben. És a naptárunkban, mert hogy a programjainknak a 98%-át ő állította össze, intézte, levelezte. Közvetlenül mielőtt elindultunk, ez vasárnap. Hajnal. Olyan hajnalban volt, szerintem ilyen korán még egyikünk se kelt soha. Azóta is ezt nyögjük, úgyhogy azt se tudjuk, hogy kik vagyunk. És mielőtt elindultunk, én még egyszer utoljára ránéztem az internetekre, mert tudni kell, hogy Magyarországon kívül nincs internet. Ezt is úgy szereztük, hogy legyen. És egy 2000 kilométeres lankábelt húztunk végig a német autópályán. Nehéz volt. És azzal szembesültem, hogy a optikát land nem húzunk 100 méter fel. Forbes magyar kiadásának a weboldalán van megjelent egy ilyen remek cikk, amelyben a Magyarország, a szerkesztőség kedvenc, nem csak magyar és nemzetközi podcastjeit sorolják fel. Kategória. Különféle kategóriákban van. Politika, közélet, sport, szórakozás, és talán kikapcsolódás kategóriával, vagy kikapcsolódás volt az utolsó, görgetek, mit látok ott Gamer365. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük szépen. Innen már csak egy lépés a világuralom. Így van. Ez nagyon jó motiváció. Pontosan, ebben egyeztünk meg, hogy ez mindenki számára egy nagyon-nagyon jó motivációs dolgot jelent, úgyhogy még inkább megpróbáljuk odatenni magunkat a Gamescomon, hogy minden meg azon jobb legyen. Is. Nem, ez számotokra. Tényleg nagyon megdobta a lelkesedést. No de, hogy visszatérjünk a Gamescom eseményeire. Arra még nem térünk vissza, mert nincs egy Gamescom. Holnap térünk vissza, amikor elkezdődik. Szoktunk nagyon röviden beszélni az útról, ezt én most nagyon röviden megteszem. Csak a szokásos. Stau. Útépítés. Vihar. Kurva nagy vihar. Árvíz. Árvíz, ilyen nagy árvíz, stau, útépítés, Silent Hill-szerű köd az erdőben, ketté törött fa. Szerintem ez egyébként szörnytámadás, ez nem a vihar volt. Stranger Things 4. évad előzetes. Szerintem itt forgatják valahol a és német videóban. Jelezte a navigációs szoftver az indulásunkkor, hogy 5 óra körül, 5 óra 12-kor érünk. Ideértünk 10 óra környékén. Hát dugó hatás. 9 óra 15-kor már itt voltunk. Igazad van. Vételeztünk magunkhoz egy kis tápanyagot. Jó, mert igen, még az Aldiba bejutottunk zárásra. Meg hát úgy közben ugye megálltunk nyilván enni, tehát igen, azért igen. Az benne van egy óra. Ja. Nem az Aldiba. Nem te, az Aldiba, te kész, igen, igaz. Az Aldiba ma voltunk, nem, be is sukom, kész, vége. Kezdjük, az Aldiba ma reggel volt. Beszéljünk inkább arról, hogy mi volt ma, amiket láttunk ma. Ma, amiket láttunk ma, a Defconon volt, Gomon voltunk, ahol voltunk már 2 éve, ugyanebben a felállásban, nem? Igen. Ugyanebben igen. A felállásban voltunk, és hát akkor nagyon finoman azt lehetett róla mondani, beszéltünk róla egy utólag, hogy... Gyerekcipő, akkor még. Én inkább azt mondanám, hogy szarcsi. Tehát ez volt inkább a benyomás, hogy szarcsi. Ami előadáson benn voltunk, azon benn volt, rajtunk kívül utána 3 ember volt, vagy valahogy így. Nem, egyébként volt egy, amin talán voltunk 10 is összesen, de... De mi az a Defcom, aki esetleg nem tudná? Ez a Gamescomnak a társrendezvénye. Korábban már régen-régen volt ilyen, aztán 2 éve feléreztették, és ez a fejlesztőknek szóló igen, rendezvény sorozat. Igen, ez a Developers Conference tulajdonképpen, ahol hát Európából, talán minden nációból volt szinte valaki, vagy majdnem nem minden csak Európából, vagy egész világ minden. De világ minden pontjára. Alapvetően egyébként indie csapatokat tömörítő, illetve ilyen lone developereket tömörítő ilyen konferencia ez, ahol nyilván ugyanúgy, mint ahogy a Gamescomon személyesen lehet találkozni ugye a fejlesztőkkel, ki lehet próbálni egy csomó indie játékot, illetve ami az idejében érdekes volt, és az egyik az a nagy fejlődés ugye a két évvel korábbi állapothoz képest, tehát kezdi szépen kinőni magát az a rendezvény, magára találni. Meg hát a prezentációknak a színvonala is. Igen, egyébként így látszik, hogy úgy fejben helyre tették, tehát amikor először itt voltunk, akkor tök kaotikus volt mindenhol, mindenkit szétszórva, beszórva, azt se tudtad, ki hol van. Most teljesen logikusan az alsó szinten volt az álláskeresők, illetve az állásajánlóknak a, ugye ahhoz nekünk nincs közünk, egyelőre nem akarunk játékot fejleszteni. De ott is a Ubisofttól kezdve láttuk, hogy a Star Citizen-esek is próbálják behúzni az újabb embereket. De és tényleg a nagy cégek kint voltak, azt lehet mondani. Az első emeleten volt a minket leginkább érdeklő, hát elsősorban indie booth, indie játék kínálat, amiről ha bármelyikünk Twitterét követitek, és örülünk, ha ezt teszitek, és a Gamescomos hírünkben, amiben beharangozzuk a Gamescomot, mind a négyünknek a Twitterét, illetve az oldal. Hiába szóltam, hogy a Danit is írják bele, de majd beleírjuk a Danit is. Tehát elérhető lesz, vagy már most elérhető részben, és illetve az oldal Twitter elérhetősége, ezt már csak azért is érdemes követni, mert leginkább ugye a Twitternek ezben a rövid formátumát kihasználva van időnk arra, hogy két előadás, két találkozó között egy-egy képet, igen, közöljünk. Ott éljük ki a lelkendezésünket. Igen, így van. Tehát belezavarodtam, onnan kezdtem. Csak annyit akartam mondani, hogy nagyjából olyan 30 játékot számoltam igen, össze azon ott az Indie Booth-on. Tehát a Twitterünkön vannak képek róla, igen, ez volt a lényeg. Így van. És erről majd fogunk beszélni, nem megyünk bele. Láttunk egy nagyon jó magyar vonatkozású játékot. Voltunk kettő darab előadáson, mert nagyjából ennyi fért bele a mai napunkba. Ez a másfélnek nevezhetjük, másfél. Az elsőnek a felére oda esik. Igen, az első az a Borderlands-nek a keynote speech-e volt. Dani. Dani otthona. Így van. Mondhatjuk hát, úgy. A földön csücsülve néztük végig az előadást. Én hazaértem technikailag. Igen. Miért nem ültetek szépre? Volt egy csomó. Mert az menő volt, és mi ketten leültünk, és divatot teremtettük, és minden. Hátul ott a hangosító üzenek körbeültek minket, és látták, hogy hú, itt lehet itt hipsterkedni. Mocskos királysrácok leültek a földre. Földre is lehet ülni. Sütkéreztek a rajongói aurádban, Dani. Visszatérve egyébként a bemutatóra, Randy Warner tartott egy órás bemutatót, annak az lényege, amire mi odaértünk igazából, azt tudtuk elcsípni, hogy mi volt az a kreatív folyamat, hogy úgy felépítsék a harmadik résznek a kampányát és a történetét, hogy az egyaránt kedvezzen a régi rajongóknak, de ugyanennyire könnyen tudjon behúzni olyanokat is, akiket érdekelt korábban a sorozat, és itt most magam köré tudok nézni, többször is, de korábban még nem játszottak vele. Egyébként engem teljesen felspanolt ez az előadás, mert egyrészt... Eleve a figura is haláli volt, igen. Tehát a stílusa, ahogy beszélt, ahogy előadta a történeteket, meg ugye ezeket a szituációkat, illetve az, hogy hogyan figyelnek ők ugye a rajongókra, milyen visszajelzéseket, hogyan élnek meg ők, igen, mint fejlesztők, illetve a rajongók hogyan élnek meg, mint fejlesztői visszajelzéseket a rajongói visszajelzésekre, az egy elég vicces volt, az nagyon-nagyon tetszett, meg hát ugye azt is megemlítette, hogy ebben a játékban tulajdonképpen nem, tehát kezdhetsz ilyen Greenfield srácként is, tehát becsöppensz a játékba, és tulajdonképpen egy teljesen a nullától elkezdhetsz egy új karaktert, és azzal is játszhatsz, tehát nem kötelező alapvetően ismerni a BioWare. Na, köszönjük! Most itt én azt már eltevettem. Eltávolítjuk innen. Tehát a Borderlands 1-2-nek a folyamány. Igen, és az külön kiemelte, hogy a karakterekkel való könnyebb azonosulás érdekében direkt vannak olyan szituációk és párbeszédek, amikor arra építenek, hogyha valaki újonc, hogy akkor a karakter is direkt úgy reagál bizonyos dolgokat, hogy ő sem érti, neki is új minden, úgy kell elmagyarázni, pont erre építve, hogy még könnyebb legyen a beleélés. Tehát a szövegkontextus az annak a függvényében változik, hogy te már egy tehát meglévő szituációt, vagy meglévő, tehát a játékból való dolgokat, ismerős dolgokat élsz meg, vagy teljesen új karakterként kezdesz, és akkor nyilván a kontextus is más, ugyanannál az NPC-nél például. Igen, de ugye azt is, tehát hogy itt összességében a narratíva építésről beszélt, és itt kitért arra, hogy ez nyilván nem csak videójátékoknál működik, hanem ha mondjuk te egy rohadt régóta futó, nem tudom én, sikeres könyvsorozat sokadik regényénél abban akarsz beugrani. Abban is mindig vannak ilyen flashback részek, hogy visszautalnak, hogy így van, tehát a főszereplőjén volt, ezt csinálta, itt volt, stb. Tehát ugye ezt hangsúlyozta nagyon, hogy imádják a rajongóikat, rengeteg rajongójuk van, és tudják, hogy na, szóval, hogy nagyon-nagyon nagyon oda tették magukat abban a tekintetben, hogy újabb embereket, tehát újabb potenciális rajongókat nyerjenek meg a sorozatnak, akik eddig nem játszottak a játékkal, és ennek a technikáit részletezte. És ugyanakkor tudni kell, hogy ezek a úgynevezett kínótok, ezek nem a játékosoknak szólnak, még csak nem is az újságíróknak szólnak, ezek a fejlesztőknek szólnak. Tehát ezek konkrétan ő itt tanácsokat adott, és az emberek ilyenkor jegyzetelnek, mint ahogy aztán később mi jegyzeteltünk, bár nem vagyunk fejlesztők egy másik előadáson. Hát de figyelj, ide bejöhettünk médiában. Itt bejöhettünk, tehát nem azt mondom, hogy mi ki vagyunk innen tiltva, nyilván de a sajtónak is. Elsősorban nem mi voltunk. Elsősorban ugye ő ilyen szempontból kérdéseket ki az, aki már dolgozott folytatáson, ki az, aki művészeti területen dolgozik, igen. És konkrét tanácsokat adott arra, és egyébként és ezekben az előadásokban az a jó, nem csak arról beszél, hogy hogyan kell, hanem hogyan nem kell, hogy ők hogyan cseszték el, tehát konkrét, most nem megyek végig rajta, konkrét karakter, konkrét példáján végigvezető, hogy mi az, amikor túltolták. És hogyan lehet abból az állapotból visszafordulni, igen. Vagy csak jól kijönni. Vagy jól kijönni, így van. Illetve azon ti már nem voltatok ott, miután vége volt a bemutatónak, én egyetemben oda kellett mennem beszélni vele személyesen is, és a közönség között volt egy fiatal hölgy, aki átadta neki a névjegykártyáját azzal, hogy ő is narratív designer, amit a Warner annyival csapott le, hogy úgyis embereket keresek. Úgyhogy lehetséges, hogy plusz egy taggal bővül a Gearbox így a Gamescom, Defcom alatt. Na, így kell ezt csinálni. Hát ez végül is erről szól. Igen. Ugye volt egy olyan kérdés, hogy ugye mi lesz ezután, hogyha megjelenik a játék, és akkor ugye mondták, hogy hát tulajdonképpen ők nem állnak meg, tehát nem megy senki sem nyaralni pálmafák alá, meg mit tudom én, koktélt szörcsölni kókuszdióból, meg ilyenek. De mert mondták, hogy ugye, hogy hát a tartalom, a content építés az ugye folyamatban van, hiszen bejelentettek további tartalmakat is a játékhoz. A kettőhöz hasonlóan a 3 és 4 DLC-t fog kapni, ez biztos, és ki tudja, lehet, hogy utána még jönnek kisebb kiegészítők is. Ezek után kimentünk, nézelődtünk egyet alaposan, de erről még majd fogunk beszélni szerintem holnap a játékok között, ahol megnéztünk tényleg több indie játékot is, és voltak köztük teljesen érdektelnek, voltak köztük... Mondjuk ki... Szarok, igen. De volt meglepő, és nem hazabeszélünk, az, aminek magyar vonatkozása volt, az volt az igazán meglepően jó, ami ránézted és nem gondoltad volna, hogy ilyen jó. Igen. Aztán 2 perccel később Klárival már segget riszálva, táncolva nyomtuk a kis kockákat, de ez csak egy sneak peek, majd beszéljünk róla holnap. Igen, egy ritmus platformer egyébként. Igen. Aztán jött 1:30-kor volt a segítsetek a névben, mert a finn nevek megjegyzésében borzalmas vagyok. Jegyzeteket vegyük elő. Viktala? Viktala. Nekem a Viktala jut eszembe. Most beégett, pedig én egész eddig olyan jól... Tero Virtala. Majdnem eltaláltam. V volt benne. Tero Virtala. Tero Virtala. A Remedy-nek a CEO-ja tartott egy egészen prima előadást. A Remedy tulajdonképpen a Quantum Break utáni időszaktól kezdve, vagy a Quantum Break megjelenésének környékétől máig terjedő időszakáig. 2016-tól elmúlt 3 év. Tehát, hogy az elmúlt 3,5 év alatt igen. Hogyan alakították, szerveződtek vagy át. Szerveződött át a cég, és... És ugye miért volt szükség? Igen. Igen, tehát arról is szó volt, hogy miért van szükség arra, hogy egy olyan stúdiót, mint mondjuk a Remedy, az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján, 25 év tapasztalata alapján, miért van annak itt az ideje, hogy egy ilyen céget átszerezzenek, annak érdekében, hogy ők profitából is működés képesek tudjanak maradni, és erről volt szó tulajdonképpen. De az ürge egyébként nagyon penge volt, tehát ilyen lenyűgözően jól csinált. Ez ő nem játékfejlesztő, ő egy üzletember, ő egy cégvezető, és ebből a szempontból nézte, de ugyanakkor nagyon arra a játékfejlesztés, illetve a játékiparnak a sajátosságairól nagyon ritka, hogy olyan dolgokat tudsz meg, amit egyébként nem, ami amikor belátsz a függönyök mögé, és azt mondod, hogy ejha. És itt erről ez egy annyira egy egyórás, nagyon-nagyon-nagyon információdús előadás volt. Nem fogunk róla részletesen beszélni, erről jövő hét első felében én fogok egy hosszabb bacska cikket írni, mert Klári is jegyzetelt, én is jegyzeteltem, fényképeztük a szlájdokat, tehát így elég sok anyagot összegyűjtöttünk ahhoz, hogy ebből legyen egy masszívabb anyag. És higgyétek el, hogy barom érdekes dolgokat mondott, nem csak a Remedy-ről, hanem a játékiparról általában, csak hogy megtízeljük, hogy milyen mélységig ment le, és milyen olyan információkat adott át, amit egyébként nem lehet tudni. Mind ugye köztudomású, hogy a Microsoft 2 éve nem kommunikálja az Xbox eladásokat. De mi megtudtuk. Rajta volt az egyik szlágyán. Mindenféle felvezetés nélkül, csak az arcunkban. Ez az arcunkban, hogy hány PlayStation 4, hány Xbox One van, és hány Switch van. És ez az információ. Azt gondolom, hogy megosztható veletek még a cikk előtt. Van 100 millió PlayStation 4. 43 millió Xbox van. És 36 millió Nintendo Switch. Jelenleg itt állnak a konzolok. Tehát, és sok mindent elmondott még a Remedy-n kívül is a játékiparnak a jelenlegi állásáról. Felépítéséről, arról, hogy a streaminggel hogy változnak. Arról, hogy jelenleg egy ilyen szolgáltatás, úgymond, ez a nagyon nagy játékok, ezek mennyibe kerülnek, egy normál AAA játék mennyibe kerül, igen. Mennyibe kerül egyébként a kontroll jellegű játék, mennyibe kerülnek ez a például a Focus Home által gyártott, és mennyit kell eladni abból, hogy ezek megtérüljenek, és ezek számokkal, úgyhogy gyönyörű volt, megkönnyeztem, annyira gyönyörű volt. És az volt a meglepő, hogy nem voltunk valami sokan, tehát hogy... De végre megtelt. Utolsó pillanatban, igen, még amikor mi beültünk azzal, hogy legyen helyünk, 10-15 perccel a kezdet előtt, akkor tényleg alig páran ott, tudom, 10-15-en volt lehet. De ugye a közepétől kezdve azért rendesen föltelt. Igen, tehát föltelt azért rendesen, és örülhetett, aki ott volt, mert ugyan nem tudom, egyébként akarva akaratlanul, valamiért a DEFCON-nak a szervezői úgy látták jónak, hogy aznap az összes ilyen nagy előadást ugyanarra a fél kettes időpontra szervezik. Tehát volt még egy Insomniakos, volt egy... Szudagoicsi, mehetünk volna, ami pontosan ugye akkor fél kettőkor volt. Ennyi, ez a három volt egyszerre. Akinek azért megnéztük azt a két játékot, ami miatt itt van. Hát... ennyi. És itt nagyjából vége is volt a mai DEFCON-os ténykedésünknek. Utána már csak HDMI kábelt vettünk a MediaMarktba, hogy a hotelnek a TV-jére rá tudjuk kötni a valamelyikünk laptopját. Lévén, hogy ta-da-da-da-da-da-da-da-dam, erre az Opening Night Light Live-ra nem igazán lehet bemenni csak úgy sajtósként. A sajtó jegyed ide nem igazán érvényes. Ide pont, hogy nem jó. Sok helyre jó. Ha a DEFCON-on még ebédet is kapsz érte, meg... Ráadásul egész jó kaja volt. Egész jó kaját, papír dobozba csomagolt. Bio ásványvizet. Gyümölcsöt. Bulgoros. Gyümölcsöt. Olivás tésztát. És favillát a környezettudatosságnak a... Ajándék banánnal és almával. Jegyében így van, és a jelentkezési lapodon még azt is bejelölhetted, hogy hogyan kívánod szólítatni magadnak. Magadat hiába hívnak Józsefnek. Valamelyekünkben ez mélyebb nyomot hagyott. Meg lehetett határozni, hogy te milyen nem, gendernek tartod magad. Azt hiszem, 2019 van, ez, all right, sweetie. Ez a jelenleg így normális. Valakinek. Az viszont nem volt normális, ahogy bementünk vásárolni a belvárosba, azt mindegy kezéből majdnem kikapta egy öreg azt, hogy a mobiltelefont. Hogy képzeli, hogy panoráma videót csinálok egy 360 fokos, kb. 8 másodperces panoráma videót, plusz including the csapat. Az, hogy benne volt a néninek a jobb vállán lévő kis kötött kardigányának két szösze. Ezért az... a személyiségi jogaira hivatkozva töröltek. Azt mondta, hogy töröljem le azonnal, mert elvisztek a rendőrök. Nem, ezt nem mondta. Ezt már mitettük hozzá. Egyébként itt továbbra is... Gyanúsan közel parkolt le egy... Igen, egyébként ott volt, és én mondtam Stingernek, hogy ezt egyébként itt érdemes... Még akkor letöröltem, amikor a néni látta. Érdemes komolyan venni, aki mondjuk Németországba készül, és egy nagyobb városba Google Street View-n keresztül próbál tájékozódni, fel fog neki tűnni, hogy igen sok ház homályos. Azért, mert az emberek itt nem szeretik, ha fotókon szerepelnek, ki tudja miért. Szerintem, akinek nincs félnivalója. A nénikének biztos, hogy volt. Biztos baj volt a füle mögött. Ezért nem akart a fotóinkon, vagy az egy darab fotón a vállával szerepelni. De hát ez is a helyi sajátosság, és elfogadtuk, hogy ez így van. Na de, holnap indul a Gamescom. Így van. A nulladik nappal. A sajtónappal. Amit mi jobban szeretünk, mint az átlag napokat. Amit jobban szeretünk, mint az átlag napokat, bár egyre kevésbé... Van előnye, de azért még van. Eddig még volt, holnap este már lehet, hogy sikoltva, káromkodva, az asztalt verve és rumot vedelve üvöltjük azt, hogy nincs már értelme ennek az egésznek. Úgyhogy... De reméljük, hogy lesz, tehát ez az a nap, amikor elvileg csak a sajtó mehet be, de nem, ezt ezerszer elmondtuk, aki most hallgat először minket, ez azért van, mert elkezdtek pár éve jegyeket eladni. A sajtónapra, mármint aki nem sajtóan. Tehát a kis Jürgenek is megvehetik. Megvehetik, vagy a nagy Jürgenek is megvehetik, és bejöhetnek, és ott zavaróan pancsikolhatnak a játékoknál, miközben a mások a munkájukat próbálják végezni, de idén, és innen is köszönjük a Sony magyar képviseletnek, a Sony standnál nem lesznek gondjaink, ugyanis kaptunk, vagy kapni fogunk pontosabban holnap reggel egy olyan kártyát, valamit, akár best. Hogy mi a ötödik elemes, ötödik emeletes, emeletes, világért. Ötödik emeletes, ötödik elemes, Corbin Dallas világért. Corbin Dallas, én Corbin Dallas világért. Most mondtam, hogy világért. Világért. Én a nevet kerestem. Tudod-e úgy mondani, mint a lány? Nem tudom. Jaj, de kár. Corbin Dallas világért. Igen, Corbin Dallas világért. Zöld? Szuperzöld. Szuperzöld lesz vele. Inkább kék. De ezen túl ötödik emeletnek fogom hívni, csak azért is, mert miért is ne alapon. Csak egy picit vagyunk fáradt. Ja. És ez így a mínusz egyedik napon, hát mi lesz itt? Csütörtökön? Ne, most jól kialusszuk magunkat, mert tényleg tegnap annyira kurta korán keltünk, hogy én igen, komolyan az azt nyögöm azóta az is. Emberben még benne van az, ja, és a Dani így is levezetett 1200 kilométert. Na, tehát mi lesz, nagyon röviden mi lesz, nem fogunk konkrétumokat, egy csomó játékra tele vagyunk, mindenféle játékot fogunk látni, amit biztos, hogy nem fogunk látni, 95%, az 5% az, hogy a Dani beöltözik Solid Snake-nek, én Liquid Snake-nek, hangtompítós fegyvereket szerzünk, vagy kartondobozokat. És besúnyulunk az igéhez. ez az egyetlen lehetőségünk. Nagyjából igéhez már jó pár éve nem sikerül be, illetve... Most már lassan nem is lesz érdemes egyébként besznékelni hozzá. De tavaly előtt... Két éve. Dani... Az egy éve korábban. A Dani unokatestvérének egy ismerőse az előző évi belépő kártyáját megfelelő módon letakarva, annak egy bizonyos vonatkozó részét felmutatva a recepciós kislányokat megtévesztve. Úgy is mondhatnak, megtévesztve bejutott, aztán 10 perc után ki is jött, mert nem volt semmi értelme, nem volt. De ez idén már nem fog menni, úgyhogy ilyen nem lesz, de nem tudjuk, ez egyáltalán mutat-e valami. Talán a Need for Speed-ből, talán a Star Wars játékból nem hinném, hogy nagy, talán valami újat. Hát tehát, ugye két novemberi megjelenésük van, amiről ugye fixen tudunk. Ja, meg ott a FIFA, meg ezek, FIFA, NBA 20-20. Igen, jó, rendben. Tehát a sportjátékai. Az minden évben ott van. Igen. Annyira sok mindenről nem maradunk le. Call of Duty megpróbáljuk azért még. Activision-nél ott sajnos mire odáig jutottak a dolgok, betelt az a rendezvény, ahova lehetett volna menni multiplayerezni, de azt megpróbáljuk. Most azokról beszélünk, amit próbálunk, aztán most nagyon sok minden más meg be van írva, tehát nem lesz olyan, amikor egyébként ne lennénk négyen négy különböző helyen adott időben. Fogunk játszani a Final Fantasy 7 remake-kel, csak így a sajátom. Vagyis azt hiszük, és majd kapunk belőle egy két perces átvezetőt. Nem, lent a showfloor-on lehet vele játszani, hogy biztos engednek játszani. Mondjunk egy-kettőt, így szúrjunk ide, tényleg csak így beleszúrásképpen az elkövetkezendő három napból, ami talán a közönséget érdekelheti. Hát magyar neveket. Megnézzük a Mega Drive Minit. Cyberpunk! Megnézzük a Cyberpunk, sőt megnézitek. Tehát mind a hárman a Cyberpunkot, én nem. Mert éppen más. Igen. Hát nem tudom, én most épp azt nézem, hogy... Megnézzük a teljes Nintendo kínálatot. Igen. Újra. Én talán végre én is be tudok jönni. Klári, régi álma teljesül. Én már voltam a Nintendo-nál, csak most az utóbbi két évben valahogy mindig nekem valami más volt akkor. De voltál benne úgy is, hogy már voltak benne jó dolgok? Persze. Jó, hát amikor a Breath of the Wild még nem jelent meg, akkor például játszottam ott vele én is. Na mindegy. Nekem azt hiszem az volt az utolsó, amikor én bent jártam a Nintendo-nál. Szóval igen, idén Klári is ismét akkor visszajut. Visszatérek. Nintendo ölelő karjaiba. Így van. Aztán látok itt ilyet, hogy Final Fantasy 7. Ezt még mondtuk, igen. Akkor igen. Nem tudom. Tele van a naptár mindennel. Igen, gyakorlatilag minden most épp azon paráztam be, hogy itt jött nekem egy e-mail, hogy az egyik holnapi találkozóm az nem ott van, ahol kéne, hogy legyen, és egy olyan találkozóról szól az e-mail, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda, és most ráírtam Mackóra, hogy mi ez. Mm-hmm. Aki mondta, hogy ez a Daninak valamilyen. És most éppen azt bogaráztam itt a naptárban, hogy mi a francról van szó. Tehát itt igazából ilyen egészen kicsi játékok is lesznek, amikről mi is gyakorlatilag most maradjunk annyiban, hogy minden este lesz valamilyen formában podcast. Be nem jelentett játékok lesznek. Több be nem jelentett tehát játék. Amiket utána egyből interjút is kell csinálni. Igen, olyan is lesz, nem is egy, igen. Reggel többünknek ilyen jó, erős gyomrossal indul a nap, hogy én nekem is az első programom az egy be nem jelentett játék, amiből utána rögtön interjúzok. Amit most fognak bejelenteni majd. Egy fél óra múlva nagyjából. Ha szerencsénk van. Ha szerencsénk. Ha nem, akkor oda megy úgy, hogy hát akkor kisasszony, kérdezzem. Mit tetszett reggelizni? Leginkább, mert hogy más nem nagyon tud. És azt hiszem, tavaly volt egy olyan, hogy ugyanilyen kategória volt, csak hogy amíg mi ott a magának körbeszélben voltunk, addig ők kiadtak egy trélert, és hogy azt hitték, hogy mi azt láttuk, és hogy hát azt miért nem néztétek meg, és hogy így ezt is gondoljátok komolyan. Ja. Ezek a legjobbak, amikor az ember bemegy, és nem tudja, miről kell kérdezni. De azok sikerülnek néha legjobban. Viccen kívül egyébként. Meg azok a legjobb élmények. Na. De az biztos, hogy a holnapi nap állati izgalmas lesz. Tehát én azt látom, hogy elég szépen meg van töltve a naptár, meg még ma de is... De ha nagy isten nincs, akkor meg találunk magunknak elfoglalásra. De hogy igen, tehát még ma is itt felmerültek ilyen last minute lehetőségek, még van olyan e-mail jött, amire még lehet válaszolni, és még a helyszínen is szoktunk tudni mindenfélét szervezni. És vannak teljesen váratlan dolgok, amikor ma mentünk ki a DevComról, akkor összefutottunk egy ismerőssel, holnap egészen biztosan megyünk a Sony-nak este a rendezvényre, partiára, valamiére, nem tudjuk, hogy pontosan miére, de valami partiféleségre. Hát a Hard Rock Café van, nem az party. De ezzel párhuzamosan elképzelhető, nem tudjuk még, hogy Klári és én elmegyünk valóban teljesen máshova. És most nagyon izgatott kamaszlányok vagyunk mindketten, különösen így. Különösen én vagyok az izgatott kamaszlány. Úgyhogy mi most így ma egész nap amúgy is gyakorlatilag, legalábbis én magamon ezt tapasztaltam, hogy ugye tegnap még ilyen szuper gyűröttek voltunk, kicsit ilyen megtörten életemet átgondolva hajtottam álomra a fejemet, és ma, ahogy most ott a DevComon elkezdtek ezek az első impulzusok érni. Klári volt a 14 éves Klárika, én pedig... A 13 éves Klári. Luisa a 13 éves barátnője, nagyjából milyen. Liquid lánykorában. Igen, én voltam lánykoromban. Meglátjuk, nem biztos, hogy összejön. De jó lenne, ha összejönne. Úgyhogy addig nem mondjuk. De azt sem mondjuk, hogy mi ez. De Sonyra mindenképpen megyünk, és utána való este pedig a fekete desszertbe kóstolunk bele, a Black Desert Online-nak a launch partyjára vagyunk hivatalosak, ami azt jelenti, hogy ez mindez ugye a hivatalos Gamescom-os program zárása után este van, ilyen jellemző 8 órás kezdettel, azaz aludni nem igen fogunk, és másnap Dani kivételével kicsit másnaposak is leszünk talán. De ezt még meglátjuk, mert megfontolva kell élni. Tegyetek ti is így, holnap visszajövünk. Így van, én is másnapos leszek. Igen. Gamescom minden napján visszajövünk egy podcasttel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hello!